بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من والاه وتبعه بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جس الله سبحانه وتعالى كدي كوردين من دوينك دي مجر غام جوكودي بيندان من سيفت نديرتي جامود دفتر الله كو فات تفسير القران العظيم كو سوره المائده غنودن ان غارينو ها ايه 15 هاندي بما تنكو ايه ما تو 16 غوندن كو يداري لينول بني اسرائيل ان كالينو اسرائيل كو يعقوب بإسحاق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام إن بنينو كانكو أو نجاو سانكتوند أو وسيم بسنغو مكو يوهد رجين بيب مكو بوجبين بيان كالي بيكا ين مبايلتا لو ننغور ديري مكو نيكو ننغور تتشغل مكو دمنو أن يكام يكون يتعب أسباب أيوة كنو يهي هابوي be wodi ko be mayli kono Allah rokki be gede kewde wonno be dañino cadele cadele Musa ni jahim cadele de Musa hawrde gele Ibrahim ni hen ko jogi ko kambe aqbaatan leñu Fir'auna en boyi laamade boyi ardaade na bonna eleydi kono non haa e zaman annabi Musa ko adinde annabi Musa feñoyta ko den laamu Fir'auna buri wonde sabu ko nden Fir'auna o laaminoɗo o ni wiye Fir'auna firtan ko lifol kala gardiɗo aqbaatan wiye Fir'auna no wawi wonde foof kanko tan Fir'auna Allah wimba ko Fir'auna e Haman Haman kadi cukku makko fo wiye noon comme noon gardiɗo Rum en wiye Kaisar gardiɗo Furs en wiye Kisra enen fulɓe kadi en jogui ɗin leppi gardiɗo aynaɓe wiye Galal gardiɗo awoɓe wiye Jaltaɓe gardiɗo lawɓe wiye Malaw gardiɗo no wiyete la on wiyete kay sebɓe wiye farama luwi tan no wiyete walla laamɗo fulɗo wiyete arɗo ni mbi ko lefol tan yo noon gollo lefol Fir'auna en kamɓe ɓe boneji ɗi kanko on kawrunoɗo e zaman Moussa o o hoyɗino laamu maɓɓe ina firto e junngo bani Israila en joni noon o wi rafito anndama fuuyi hade ko noon woori ko gorko wadde kala gorko jibinaɗo hen ɓe mbara wotoɓe en nguur joni noon wargo nden heewi kamɓe ɓe nangguirno ɓen tan ko masi mbaɗa ko weli ɓe no heɓɓe heɓɓe laamu mbaɗani tan heewi toñangguiji ɓe mbara worɓe ɓe kedde rewɓe no jomiraɗo subahanahu wa taala wi no Allah waɗata noon yeehi ha caggal ɗum Allah waɗi Moussa jibinama Moussa kadi ko Fir'auna nehi ɗum ɗo warannoɓe wona ɓen firtata Allah makko Allah firto Allah makko kanko nehi ɗum ha woni Moussa ari hen machallah joni noon Allah dergiti laamu Fir'auna enen gandi hunde ɓuuri sadde foof ko ittude laamu laamu sa itti koye hoyoɗe tan ardiɓeɓe tan a wawi jiimi ko heddi ko kono wawde jimde ɓen ha mbatta ɓen e ndigal ma walla ha pewda ɓen ko ɗum ɓuuri sadde waylude régime adda goɗɗum e ɗum waɗi wonde duwaw wiyede woto caggal makko finnir en no heewi jahowo bonnowo bonnannoɗo aroɓe bonna ko ɓuuri ko bonnanno ko aleykum salam wa barakatu ene heewi gueɗe mbaɗi ni joni noon hawri e ha Allah waɗi ɗum koye jum koye zaman annabi Moussa ko nden Allah derguiti laamu Fir'auna en gasi hankkadi joni heddi kam bani Israil firti ɗum ko Allah rokkiɓe ha heewi saabu walliɓe e pooli gaño mabɓe kamɓe tan keddi kamɓe ko ɓesgu wootu so wonano woodi julɓe wonduɓe mabɓe momin Allah Fir'auna waɗi ha heewi Qaruna en mana woɗɓe kamɓe ni caggal ɓe dañuy heefer kono fof kam ko laamu arte juuɗe maɓɓe laamu ngu kadi ko laamu diiniyen kew wondi Allah suɓoto e maɓɓe ko ardiɓe ko annabaɓe kayen gonata ardiɓe maɓɓe noon nela sala sallam wi kala de annabi maayi Allah adda goɗɗo lomto eywa joni noon ɓe goori noon ha hankadi kamɓene nden aduna o juuti ɓe mbayiɗe ɓe gaddi inɗe kese ɓe mbaɗi hen jeloɗe ɓe mbi ko yahuda en ɓe mbi ko nasara en kono en ɓenni nasara ko Allah yimi en Ibrahima ko ma kana Ibrahima yahudiyan wala nasraniya firti wadde ko be mbi ko be noddi fi ko wadde wana hunde sellunde ala do ala lasli aslan wadde jalogal gal wana hunde harmunde to bangal lislam harmi tan ko wadde jalogal ta lundire sharia sono be nen jogi mazahibul arba nen jogi qira'atu jidi qira'atun asitina ina do wonno wonko wadi hena he man to de dum ala bonna inshallah kono woni bonande ko bonnude de wiyana wada hen gobu dine aha wiyana wada gobu dine ko bonni ko wiya ko allah yamiri kamen dum be gaddi dum woni jumra do men alladina qalu inna nasara ina yibe kam wi dalu allah wiyani bi ko be nasara akhadna mithaqahum min badina ma baadi fanasu be goppi hazzan gadal mimma dhukiru bi ko be mbajorano ko mbajorano ko ko be nangi e dine be no ko isa wiibe ko wonde kanyum ko maccudo allah ko allah sagidum wiyani be ko bi allah wiyani be ko dewoten kono den kambe nasara en fitu nasara na famatan gari ko ciagal yahuden jumra'i fa aghrayna min gurti bainahum hakuna mabal adawata ganjgu wal baghda tikko diral hakule nasara ina koy muyen ganyam tumagu hakun mabbe yahudi en kama alama hala ko galti nasara lis yahud la fi galti yahud lis nasara fi ko wona ko yego dala ko wona kambe no wete nasara en hariji mabbe ko ngurden ko tan enen gandi premier deuxième guerre mondiale dum do fo ko kambe tan ko nasara en baldo kabata hariji burdi fo bonde haa do gonden do ko nan ton ko hakunde inyo gira wona hakunde inyo sovietique amerique ko nandi hen dege de fo ko hen dia haa do gonden do no jomiraado wi tahsabahum jami'an qulubuhum shatta ila yawmil qiyamati allah yidum do ko haa nyala mo daranga don ko abe jogi abe borni wutteji wonde be chrétien be kabata dum fitu ko jogi do bida fo ko non jom bida e den sa ala fo den tan zaman fo ma goddo be adda bidaaji goddo en ji bidaaji gondi ko jomen baye adda fof sa fo ma goddo adda jalagal gongal won non bo holaaki allah holaaki nela allah holta kay goddo bo yonaaka allah yonaaka nela allah yonta kay goddo bo jomen sa fo ma goddo adda bo yona adda baamu adda ceerum wada dum en jalagal ko nanti hen war non tan bidaaji haado alaado haydi gardo fo ko goddo wodudi wuro wodudi goddo di kamene ko non masha allah do wari jomiraado wi wa sawfa yunabbi'uhum Allah ay ko be luri ko de do luri ni woron hayamul qiyamah sona to be bortu wutte biiden bidaaje sirkuli kambe ko be bida mushrimana jeltino din lislam be jogi wa sawfa yunabbi'uhum Allah bima kanu yasna'un yama ma Allah habroy be dendangal ko be gonden noko habre den no majjata e mabbe halama dum sabo be gala dali ala no be dokirta e wattande simore de jomira subhanahu wa ta'ala ma darnu isa ni e yeso mabbe mete ko an wi yo yimbe de an ne ma wana ti isa hayadda halaba tagalum non kambe kam ko won hen be katujina ne nyaawoje ni no Allah wi ni raful mujrimu sima fa yukhazu bin nawasi wal aqdam wana ja'at kul nafsi ma'aha sa'ibun wa shahid goro mara malaika na tebi hojjudu goddo no fod sa'ibun wa shahid o so nange jubut on woni gardido wana on nange tepper on woni mana o shahid wana o woni yeso won tagal muhim no wira fo kam qur'ana won hen be katta jinaane de do gede han wonno gele mon ko labde ngaram ko ne jogi bakatuji mon kadi ko non bino so tawi no nela sallallahu alaihi wasallam wi so tawi imbe ummitinama da domji coyno nange jahannama do darna do nange na amna bibbe mun no wata wulde ni be ko be domdo be mbi abe jahato so be naati hebe jaltata dum woni bima moni so fo nabi mulla bima kam yasnamu ya ahlal kitab ko do fodi ko kongol belgol sabo kambe jidi wede ahlul kitab ay no fotal halde ne do sabi ne do bi haram argami halama ima halde mako fa ma dirta warta wa de firti allah haaji be ginde moj sabo kambe fodi jidi wede ahlul kitab kitab ko be jogi hen ay sondo ko nit be wahid filmiya dum kadi ko no moj firti dum ne do haali dum ko boy musa ko o gure fa qula lahu qawlan layyina ay allah qawl layyin haali firti qawl layyin daiman sa dayib dane da didi o holludum gonga sidi woto nan gongo an wana an indalif ila al balagh an wara ma ko yottinde kono yottinde ne yota ko hikma e mawdu'i al hasan yota ko hal mana baaka nana de baaka faamade mun wala wiibe ya ahlul kitab ya rakida ko faaro mun ko yidi wi ahlul kitab qad ja'akum rasuluna nalad amin aremon yubayyinu lakum ina finni nana mon kaseeran ko heewi mimma kuntum tukhfuna min al kitab ko cuuno kitab do ko istighlal al jins ko cuuno do ne defte mon ko ko heewi mo abadani mon do en kalin en mana hanki ko be ciurno hen de bangal nyaawojo wa yafu an kaseer ko heewi hen ni allah na yafo ni ne faayido do yafu mana yewdi allah subhanahu wa ta'ala fiti allah adani mon alen di fenninde bonen do ko surtude dum kon allah wi dum ko heewi hen haalaay yafini kono himmi tan joni ko yeru tan ha jom rokke ko gondon ko feewani sabo dum feewani wala sobla ko haala gede fof ama sobla ko ne wi a wari a wujji a feni a yari de gede fof so wi yama tan a wari gasi dum yo wala ada wari dum haala dum warma wadde arut baada non wor kambe mo jom rasul sallallahu alaihi wasallam mana waya fo kaseer ad jaakum ko are mon ko minallahi ummi ko allah nurun ko limiyar non jom rasul sallallahu alaihi wasallam ne rasul sallallahu alaihi wasallam ko nur kadi deftal le adde kadi ko nur in no ne ganni nur ko inde allah subhanahu wa taala ana hadi nurul basir ni rasul sallallahu alaihi wasallam no wi so wiyama ya nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila allah bi idhni wa aywa ma taw nur hadi ko siraj da hadi le ko nange hubbobe no nange rukirta limiyar aduno ni ni rasul sallallahu alaihi wasallam kanyum ne ko nur rukirta limiyar woni nur qur'an kadi ko non ma sha allah mun tan qur'an wiyama ko nur ni rasul sallallahu alaihi wasallam wiyama ko nur mana wa kitabun mubin deftere fende ndero deftere yahdi bihi allah na fewndirande yahdi billahu allah na fewndirande mani tabari duwanahu kala dewdo wiru ya allah subul salami la bi kisal dum lo kadi wande bidi yankam kadi nango do wande ndegi jetti vida sabalay subul wiyani sabi dum do foko majjer sabo subul salami ko ngurda dum ko subul ahi hono de sirta hono jeyirta hono ko jirta hono gondirta dum do foko dido fu Allah wadi hen gidal mum fu to ngode mum no wadirte hono julirte hono horirte fayi kono firtani subur jajatu lawol wajatu lawol wajatu lawol on gede dagi de wadde saadu kon ko jangane bidde ko bangal jenginaaji wona jenginaaji di dum ko hay insha Allah kono ka wiya dum sabo Allah halu hala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu de bangal jamgal arab sa taqrimul ma'mul ala amri fidul hasa sayi sirati mustaqiman fattabi'uhu ay sirat adi maful sadi mafa'il maana fi'il firtiku hasar firtiku sallasa jafa goddo o haadan don tan fattabi'uhu qurune wala tattabi'u subula subula wana kala doodi inshallah tattabi'u subula ingarda du fata farraqa bikum gorfo so wi min ko dum gongdin o wi ko dum gongdin ra dum moji tan inshallah dum woni subula salam wa yukhrijuhum embo yelti nirabe deftere de e limiyer o min adh-dhulumati nibbe shirku nibbe kafiru nibbe bid'a nibbe majjere ila nuri faade limiyer don kadi mana limiyar l'islam irum halana bi idnihi ko yemirore makko wa yahdihim ibo fewnda be ila siratin mustaqim la wal fusul limiyar halan la wal fusul ko ne do nyaagato allah ko idina siratal mustaqim kala do dari siratal mustaqim odo mo ni la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko odo woni dando woni do kadi yawmal qiyamati sabo siratal mustaqim ko ne do harjini ga ko yawmal qiyamati budi sabo yawmal qiyamati son ko goto pon ko dor jahannam allah wi ko wondi wa imminkum illa wariduha alay sagu baddoda ma onon fof kala sagara ma sanno e jahannama joni non so tawi ar wonno siratal mustaqim ga inshallah pocidato wal jazam jisi lamal joomu sippirno hen habe sheidan habe belade musliyade nyam musliyade nan ko sheidan mi ko to malaati annahum min bayni aydihim min khalfihim wa an aymanihim wa shimalihim so tawi tan joomu wadi khudu lil wahyi ittaba ma unzila ilayka wa ma nasawidum inshallah ala sabitin mi goddo lawul adun yawmal qiyamati kadi tabitin to lawul pocigol dum non wadde danyirte tan ko dillinde sababuji gila jumno way dillinde sababuji gila oodo adun non kali ko Allah rentina men ko kabbe ahlul kitabe ko fetiade be de enen den na fetiade woni laade men sallallahu alaihi wa sallam woni yahudin fetti be cefan jeddi go fetere nasaraani fetti be cefan jeddi di fetere enen ma en fetti cefan jeddi ta fetere o fo pay ko jeng a wiira pay ko jeng fitan mukhalladin fi nar wana sabo ngani won video ko baahi tan di tawhid ay wona bida fo ni mukaffira jogi ha heewi saw jogi maati ha wan leed e kono so wiyam finnar kadi firti ko etti ko sabab ila na ko wa yalla tan dum be yalla tuban dum be yalla defti men jafo dum be kadi cume jeng ko de kono jalta kono muyim tan wiyede finnar de firtani ka en fuko mukhalladina finnar e wallahi ala imra subhanahu wa ta'ala ila gar kafara alladhina qalu wallahi be do ko gonga be do cigi jelti dina l'islam wiibe inna allah wal masih ibn maryam wiibe wande allah ko kanyum woni masih awiide masih ko allah wiide allah woni masih ko goto so bonno ko allah gar abli ta'addud sabi dum do ko allah tan firti goto sabi yo isa o ko allah firti gasi wande ko allah hore mo biida sabi ko bi allah biida ko allah sabi e jomtu allah biida ko biya ko biida ko allah dum non woni wiibe isa mana ibnu maryam ko kanyum woni allah allah wiibe na jelti dina l'islam ان الله هو المسيح ابن مريم ولا المسيح هو الله فغوتم قل فمن يملك من الله شيئا ويبه هول باوان دوبه جيان دو جوغانيدو بي الله هوند in arada an yuhlikal masiha so allah yidi halku demo al masiha ibn maryam e won non ko allah kanyum wa maayata hayyul qayyum so tabi isa wara matan fi tigona allah wadde firti jeno so allah o dawri halku di isa hol falatodo wadde mo wawa defandude horu ma taw defandude god fawri shay la yuqi hade maayid halkare isa so ari allah dawri halku dum mo wawa defandude hore makko e wadde onon wadde tuubude on woni wa ummuhu kan ko inena makko ko wa man fil ardi jami'an e da fol ko hol baawdo falaade faman yamliku min allah shay'a hal ay bar wa tefu ma arwana jumla do wi nono mi kullu shay'in halikun illa wajh fof isa inena isa ma may wana so woni mutawaffiq en kali don ko do gol buri sellude hen wona de mazhab jumhur kono ma may sabon jumla sona kullu man alayha fa kullu shay'in halikun illa wajh non jumla subhanahu wa ta'ala wi fof ko ko besar halaba no wi ni maroy ونفخ في الصور فصعق من في السماوات من في الظل من شاء الله كم يبقى لا من شاء الله فسيون دادو هن استثناء ونا كم كم هو كم مايو نقول لنا مكفوف جون نون دين هول دندو موني ومن في الأرض جميعا هول كو إنه نتن وايد دم مثلا واي وند الله يولي الله ملك السماوات والأرض وإنه الله لا مي سما كلك وندو نتك سما لو هارو يكر ما هارو سكود مم سو ندو مورو كواي وند فوف ko woni do ko fitti Allah wo je ko woni do je ko woni les wadde hada kanko je mo jogi hakke warde wadde kanko je kanko worfu rewede dum ko metta istidlal tawhid rububiyya ala tawhid uluhiyya hada heferbe kambe ko be dewani Allah ko fu be jeddani wonde kala tagi asma wa in sa'altum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah wa la in sa'altum man khalaqahum la yaquluna Allah ala lura mushkila kay wadde fal fodo rewede bi ala bedo be dewolani men kay ngol Allah bi mana abuduhum do tam be jeri wi di ibada tan ko ngol ibada fa Allah tan ci kono ibada o Allah man bi ko be dewrani ben sabo ko Allah ala be dewru ben ko belal balli nabi Allah ah ngara yido o do balli da Allah belal balli ma Allah wali yadi bi jam ko ma jana he mana ko dum woni wande sabil man ana ba sabil ana ba ko sabil ana fi tan yare on ko enen bi gayna fa so tawama ayno isa walla saya tawar gayna ko maka enan hore ma adan son bada rewe lamiri andi kay perto do way hat wadde kanyum ni wiide wadde ko ma ndewa on ala ko cierno ko meter tan wala jengin ma ma songa gal jengin ma mekanik jengin ma electrification jengin ma quran jengin ma do o jangan sama o rewan sama o julan sama horan sa no won cade sikunun jum wadde hade woni cierno ma fir ko ni garantu ma nege dem la ko annabi dañani ko do dañata do ne la rasul sallallahu alaihi wasallam ko ni aha man talem bi hafiz man talem bi wakil la talem bi musaymir yegere hola gorfo golanta ko horum kadi allah wadi ka hala bi cha man foro kidum ko fande so ndo ramtana anan be sagga dum wadi hayitu bangal ni no yoga kadi fana illa wal yalla il hulul al ijtihad dum kay buri bon allah ko wodi fofo ga wayni wati ha kullu shay'in halikun illa wajh fi ma gasu hala ma insha allah kullu ma khala allah fadil kono wodi ko sagar kon non sagar ko macci ko ala sewre wal walla way do ko jinnin sabaw kanyum hore wona ceero mo dilnam wona annabi rewan so sondo annabi rewan non nota e kuri jana fe gonna ta je wala ore wala be ko fodde baal mo wona waawi tan fodde baal no nyaagor to wona yiko nandi e gor fohel kono mun fuko ma wadan hore mo rokki gor fo haddi limu bangi ala mo rendi gidi mo bangi ala mo rendi juudi mo bangi ala mo rendi demgal mo ala mo rendi fof kala ko ina waawa ko neddo na waawa huutoraade ngam rewde Allah e bandu ndu ala bo Allah rendini hen en bay rendu di galle den da nyaam den da baba den da yumma den da laaw den da kono bandu ndu la bandu ndu biira da ya rewru Allah bernde ma fitne ma yo sellu demgal ma yo hal ko mojji terde ma yo gollu ko mojji de gere mun fofu hore anam saake demgal goddo anam saake hakkil goddo anam saake mana terde god nde nam da dum fof tawta ko an tindini boko feewani wali yalla yum tindini kam ko wodi ma sha Allah kam ko wodi yum so wodi ko feewani alay sa ko bo tindini on so on wadi ko feewani ko tindini ko kam gobinas den dum wadi wadde mum tan ko Allah kay jey deedele asmanuji wadde ala poddo rewede hen bo wona kanko tan umuni wama bainahuma yakhluqu ma yasha ko wala wataga wallahu ala kulli shay'in qadir hal neddo nam daade ni meta Allah way tan ko joni kadi gandal holli do yimbe gandal yimbe jaara do ma sha Allah ngandi e leydi ni gonden di mi bi koy ko buri famlude planete ko jeten do ko de cion den do de fo buri leydi men di mawnude fof buri Allah fagiri de gede ni ko non fagiri nage buri men leydi lewru buri men ha heewi fof ma sha Allah ko buri men non tuna heewi wadde Allah woni fof waawi kadi o holli ambo waawi no fagiri ko tagi ko tan ala do timti ala baldo mo ala nangando mo ala gaddo hunde ri hande kali ko gede adda ha heewi wadde telephone basiro yiko bangi pocheto yiko bangi goddum yiko bangi kono neddo non kam maccheruji gondi hen ni ala ko fewnda bangal ala meedo noddi sade wonde sukundu kanyum fewndi Allah fe nta ko neddo wada hen segeno ko neddo ko on kanyum fewndi Allah wa e wat fof Allah wadi no wadirte no arda no woni Allah dotti kati fof neddo do mawna yigido yottoto don hala terde mudum yigido yottoto heñere ben sado haaji jom wiete berde jom ko wuttidi ko fof berde ko non tan fotata so Allah wadno tan mawna mawna e ma jora wala fof fof ana sa wala wadi birde kess gondon demdo wadi ko wonton ko dara mo hinta Allah wadde gel fof kanyum reeni wadde kay jeyi kay goto foti rewede hen ugalati al yahud wa nasara nahnu abna'u llahi wa ahibba'u mbi kambe ko bibe Allah kadi ko be sehilabe Allah ana ko yidabe Allah ne yidibe kay jibe ne be kay yidibe ina way sawa dum do sabo kambe wiide be annabaabe mabbe tan kambe annabaabe mabbe dum ko baba wana be ko wabira mabbe yono so mbi annabaabe ko bibe Allah wala fitu kambe ko tanabe Allah non mbi sabo galti al yahud sayrun ibn Allah قالت النصارى المسيح ابن الله انا اي جون ادي بيتو غن ابراهيم من نول ديبن دمن ادون فوفو كاي ماجر امون ابناء الله واحباو ديم رادو وي قول ويبه فلما يعذبكم بذنوبكم قول كو ولي امبل يفتر من بكتو يمون ان جاهن كو حالي هور كو واغلنا بينه الا داون البغضاء الى يوم القيامه بل ابيني دائما بل سو حالا اريسيا ان جوكو ندير بل سو اريسيا قال فيرتيكو كو ادينا بل كو كو ولا نافي ما انا مودو kambe kay antum onon kay basharun kon bandi yankobe mimman khalaq kon jaman balli en tan hono ko Allah tagi ko Allah tagi kaaji tagi leydi tagi ko wona e wura say maaye ko wura say weeye ko wura say leydi no dum tagi rani ko non tan tagal do Allah e mon gondo bi Allah yaghfiru liman yasha mo wala wa yafu aidum fukadi ay voko hikma wona voko Allah haali be jamde wiade be ahlul kitab wiade be yaghfiru liman yasha tinna bela ya wa yu'adhibu man yasha mo wala wa lakin hay dara ala ko jogi hen e way non ko e neddo hewan leptu gidi mo wona kambe non ko mbadi ko yaltini wonde yibbe Allah sabo on ko dikkade Allah yidi kambe ko bibbe Allah Allah buri andi fofu dum e sabo hay goto beni da wiyede non wona cheikh ramaki wiyede ko yidi wiyede kam jibini bortel mum gen jibini chofel mum gen habati da ko di nefnit ko jeyda an jibini ko jidda dum ko jidda dum ko fayida ben dum wadi wede hortinde ma ndamdi wata dan dum yidum kaw kana en dum lay kosti yalum khata ma ari yidi ma yidi kon wona kaw ari yidi ari kon wona bi yidi wede no e jon holli dam do ndiyam bon amon wukkisu dum Allah subhanahu wa ta'ala ko ka yida wede ari wi kadi biyata ko mu wida ko gidama gidama fota nan dum ko metti afrani holli dum ko metti jon ko barata ko be kalan ko pop Allah yida dum wadde dum tan holli golle mabbe tan de wiira ko ma sha lisanul hali afdal min lisanil maqal alaali mabbe tan holli wonde kambe ko biye be jidi Allah ko wona go walillahi mulku samawati wal ardi wa rafta'ha Allah jey de gede wa ma baynahuma inna rabbina ka yaghfir liman yasha wa yadhim man yasha kono do ko ilahi al masir kun fawqa al madd ko hulbe be o tagi be kanko jey te fof kadi ko wonam do to dumen ina jahin li alu yawma yantu hadith akhbar li di ma sedo dendangal ko neddo wadi ko kala ko Allah tagi ko fuf ina seedo ko hedi ko yi ko ma jomiral subhanahu wa ta'ala hali mana bi anna rabbaka aw halaha de Allah hali de gere fona hala wonde ma leydi seedo ko neddo wade do mudum ma jungo seedo ko wadira yitere seedo ko holli ko holli ko jeewira demgal ko halil reedu ko nyamira de gere fof woni wadde walayhi al-masir to andu kam so sabo do kam kadi ala do hewan jidd woni do ko mayo do kadi hewan jidd edi so mayo hono baara ko fana kaza wa kaza edi ben jugri hen inshallah ya ahla al-kitab fode ko mer ko lugha diplomasiya e heymon joman defte en qad ja'akum rasuluna dum do wana mujamala ala be jugi defte dum wadi Allah wiide men wala tujadilu ahla al-kitab la billati hi ahsan illa alladhina zalamu qulu amanna billadhi o yani ko jogi don ko komi jogi kon wadi fanani ha heewi ay modi hadith woto jeddebe woto gongdinede woto mbi onon koy gede gon ko gonon kon moji woto mbi gonon ko onon ko jogino ko ko boni sa wiyama non ahlul kitab en hefa be julbe non baabi awla en den den ahkam ama mate na bilon non shabab en non he on ahkam am ya da foko bon be foko dum do hakum men laamuji on non jida laamuji ay firti woto bon hun fof sama laam on biata o e wud laam sam di kambe jogi da kambe ina janga won ya ko way jogaden hadisan kambe ko be kedduri e defte ko no way famdude ni fo Allah wi ba ahlul kitab Allah wi woto en jeddu ji alquran hali ala bichar wala to jaddu kiti woto jeddem dala sami ko la mana la tusaddiquhum wala tukaddibu sabu sa kadibi hay son lako wahid fasil min milya ay digom sa gom dini be asan ci sin filme ko kadi wadde holna biata amanna billazi unzila ku unzila on bida wana ko ne jumma ko sili wota ko ne jumma ko ko unzila ngandi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu meedi film ko yewu no kayna bara campagne bara daawa holli mo tan adni mo suubini bo yantan gede kawrde qur'an e tawrat qur'an e hawre tawrat ko fu tokki Umar windi dina ala bel do non Umar addan dum ne la sallallahu alaihi wasallam deno haali jengi o gonda mi kan la sallallahu alaihi wasallam wax hena ilm fi la sallam nirbi o yimo tuba ni Allah ta'ala du wadna la sallallahu alaihi wasallam hakki marti wallahi Umar la dajitkum biha rabban tariya dum do ko hunde sare ful gadda mi on wallahi sallu hadithan ay bukhari law kana akhi musa hayyan lama wasi'ahu litiba'i itsan ko musa so musa wonno tagalam re wax ana hadukum min al anbiya wa antum hadi min al um onon min mi ala sahaba be ngona mon onon gala anabi bona mi ngi warfiti wuto kal kar wonde wadde dum wadde kambe ne ko be baawi wiide e be jogi pop hewde de hewde hene famdude so wonno gonga tan be jettano ko qur'an o hada be jettano qur'an tan en gala hen haaji muhim tan kono wata addan men wasde wiide be ahlul kitab en sel men be ahlul kitab hakkude men mbaasa kadi annane wiide ara bonnisne dako jogi fof so tawi tan ko juldo honoma sa way holdude mo dalal mo jogi o bil hikma wat no Allah wi udu ila sabil bil hikmati wal mawidati al hasana so wonti jidal wajadilu billati hi ahsan li fason ay fit ibn taymi rahimahullah ala barak faida o hikma o ko andu gonga tan wad fit holdude mo tan jukko mo jomi hikma amma mawidati al hasana o hala hikma o ko andu de gonga tan wad gonga jum yemaaji ko moji adaaji mon ko nandi hen dum woni o do so ko so tawi wonti jidal taw ko jidal bileti ahsan kono fo e wade non so tawi a andi ambo jogi gonga a horanima mo dum an kam modde ko mankira ko waddu dum joni woni sa ko hakunde bangal du'a tan joni be ko salafiyin be ko tablighiyin ko be ko ikhwaniyin ko kono wade dun yon ko yew ko be mankira ko tan jafta tun Allah Abdullah Muslim Allah albarak fayid himmi tawai wadi dum fofti sidi wato kambe ko be jogi ko ci saw ci sin filmi ko xaba ko na da hadi ada jogi wahid sahih ana ci saw ci sino yani bi tay mo ci saw ci kay ana du kamil du woni ka woni himun no ri ba sahil so mbaj non tan ma uswal fitnat ki ma fitnat ki waja an ya kamil ko man kira ko to wi kay kam sab kama lillah ala ma ko jogi da hakimi ne la sallallahu alaihi wa sallam kanyum hore ko on gere sahaba ngati ko kam ngati mana wayante ma mesna allah salam kanyum halni min dinan ngu sahab hoy wala hago hoy jaa halal kaay ono dinan no o hetti no dinan o hetti dum o hetti dum o hetti na fugol o hetti dum do o hetti pucci de gede wal salam sallallahu mu yim de gede mu yim basna ki dan bangal so wiyama ahlul kitab enen biya be ahlul kitab enen ne woto noddu direne koy men tan kongol bonbon rem so sawabi dana tan allah bonna inshallah no way wonde fof inshallah so lan kadabi ka bidi yan kadum kadum kadum enen ala yum tan jul tarbiri ko jul kan ko jul so wana jul ko dum ahlul kitab ala bonna to na bangu ahlul kitab gele be dum goni ahlul kitab sanga jom qur'an kam hande ko hosori dum he mum tan waru de hen jam jam de tan wala wi ko gadi ahlul kitab gadi akum rasuluna min nali mon manawi ahlul kitab e he mon joman defte en gadi akum rasuluna nelado amen ari e mon ahlul kitab do han so kam fu yahudi no sa kam fu e fete mabbe de chrétien protestant tuje ndo je fof ko hen maronist tuje ne be hewi enen kam buri hewde ni o sa jun kam fete men hada wi ko salat tabi won limbe tan shi'a en tan ko jogi hen ko mabudo atta min zalif e sunni en ko kam halu hala جاءكم رسولنا يبين لكم ان فينا من على فتره اتجتين بني تجتين كوي كوي فراغني زمان بو اري او كو تجتين فيتو نلادو اراي فاري مون كو زمان بو نلادو اراي جون كامي بي غاندي حكون نلاد صلى الله عليه وسلم دوبي تشابان دي جيغوم مان تيمت جيغوم مانكو دوبي تيمت دي جوي تشابان دي فور اي صحيح تيمكو وجيبنا كو 571 دونك 571 فيتكو سيف لوي عيسى ان وي دا غابين دي كو سوا دان جوبي تيامدا wala wadde suwa dañu duubi temedere so ay tirumi duubi temedere bi fawdi wadde firtiko o mo ni fa umu fatra in bi ahlu fatra ahlu fatra min ala fatrati min ar-rusul holko wali amoni li nelado an taqulu wa tumun wiide ma jaana min bashirin wala nadhir min hay goto adal ci ni dem min dañani bo de len ci dem di bone min dañani bo ci ni dem no alam yaatikum nadhir so tawi hefar benati tawi zon malaikat welam ya alam khazanatu alam yaatikum nadhir onon kam o bone on gordo mata la jeti nan nodo mundu dalu bala ka jana nabi fa kazzabna wa qulna man azzala lahum shi dumon gadde moni ko wi ko an taquru ma jaa ana min bashirin wala nadhir e fakar ko gonga jaa kono bashirin wala nadhir jo non re denti non ne bilti non ne wallahu ala kulli shay'in qadir dumna hasbore tan nila rasul sallallahu alaihi wasallam atono de fogi banabi no sabo ko adi annabi no ba men adam ko annabi in wi idris he kim kono dalil o wala qatima ta hadis kecchu ndiral mabbe gal no siya lelorito ne suratul an'am suratul maryam ni kene je gardane zaman gort kam kole wala mabbe kecchu wana qatiyud dalal kono nural allah kam qatti fofu annabat baba dam fetu annabi ni wodi hen riwayatul hadith kono ko adi de annabi nuh ndem soklaani la li men gone fitra kono ngofira seeda haa du dine alay segul neela ne mu yel man wi jeddu amra dini bimi ci waxe non ngadi na hawuti anan ko yimbe buri oñaade tan ko fulbe annabi ne lay mun buri oñaade tan ko wama ko be annabi ne lay mun non tan haa hankadi ha yotti do neela do sallallahu alaihi wasallam hankadi sarfu lebe ngandi ko annabagal arabe be ngandi tubu ko be ngandi wadde be dindi nay goto nay goto o do hankadi ko ma sallallahu illa ka fatalina ko dum nawma ton bashira wa nadira ma sallaka illa ta'afatan lil allah wa lil alamin fuf allah ne lili nala sallallahu alaihi wasallam jono kambe beedo and yimbe annabi nu so gaddam e jomi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kam mon garno mon wala arani mon e biya ma jaana min bashira wa nadira wala ilam kidebo allah yu fala bi safihim alf sanatin illa 50 am ala annabi badda dum yimbe mu ko annabi nu woni kono fo de be biya wodaay ndeka non beedo ne so annabaabe ngaraal ma jogo ko be xali ha heebi wadi muhim tan allah wadir non do wonni laa sallallahu alaihi wasallam ala fuf burdo anje takkede wala gantinde ha fati allah do wadi o nili ne laabe o jippini defta eywa dum ko boneji bani isra'il en kono enen naata e dawal gongal kadi annabaabe bani isra'il jontaara bani isra'il en woni musa alayhi salatu wassalam e ndum do foko e lunga diplomatie sin ewi rasulullah sabu kambe fobe irri bible be irri lavanti heddi ko holdo hol fuwa mum to bangal mabbe mana rutba mashru'i mashru'i kono to bangal musa yahudel do fay musa do hay gor fawani musa kristiani do fay isa do hay gor kono kambe tokkidi ngal tan ko do buri bon hortinde ndambi ha biya dum ko kaw wiide o do hortinde isa ha wi dum ko allah ko bi allah musa ko non e dum woni mushkil do woni joni non jumira subhanahu wa ta'ala halana men ko wadani be aduna ko ha yotti zaman musa e holno be baade musa de wonno ko kambe buri hewde boni ko annabi musa hala e qur'an ko ne la rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hala ka futi inde makko le tan muhammad o are qur'an ko labi nay inde musa tema der fawde inde isa ko non inde ibrahim ko non wonno edo ko dum foko ina walla be kam diina o ko diina universal wala diina arabe wala diina be wala diina be juri hay be gardi men bangeji goddi kadi be gardi men gawmi yankara wonde be ko dum do ko fula go ko ni wayni wati ni hayi be batten batti binno de allah inde wala inde mudum yen bo gelo yen bo dum no fo batten hakkilo be de sheda dem de ko ren la ko den den assalamu alaikum en den kono hade mi en kan fulbe mbiyen ha mbiyen jambal mbiyen nafi won sirra be wona mbiyen ani sogoma mbiyen nawari mbiyan dum jino fi den da ay so wala den den ay so wala ko den den joni kam ni aduna wax bokkani tan est ce leydel aduna de hande ko non boy mesen wodi hande ley jogini demgal gotal gotal kon leydi fon jogini demgal officiel bi wana ko wete lola rasmi chek ender leydi mouritan sa windi chek ma khalis ma de compte ma demgal gal wana arab gal wana français ñame sakke ndu demgal ma jie ndu wodi demgal gal hetti enen do joni mouritan dem ne kettina be nay senegal mo wadima noga soudan ndi ma won temeder demgal taw soudan tiar ko non chapal hewi dem ha won leydi mari en fof no wadem da hay kono met dem de fof ma kan kono ko buri heewde e mouritan naabe nan safra buri heewde senegal am nan wala buri heewde mali naabe nan wala maran ko wana buri heewde france naabe nan france buri heewde america naabe nan angle suba demgal gota non ko wadi ay e dina ne ko nita ala sabu jogo damgal officiel gal demgal gal jogi dem joni sa jetti terminal men di go en den la ka dum buri nafo ena fore way tan ko no wiede kalif men ko woni ogi tema dar ogi ena ne do jondo tema dar ogi makki tema dar horo de amin mi min di ko tema dar ogi ena yugoni wala an ka jeku nafa mata wala tema dar horo mata heba ta tema dar ogi an tema dar horo ko wetta nafuji bobu kar chapan na ujina temeder oro wosal capan nay ujunere ugi wosal jeno sa wiade min ko murtenaaji min ko fuddo leydi min ko mi gendi yanke min ko temeder ugi borde wala wada ko rokede wiide ya yaago nendo fero bonna welo ba bima yaano rokuma katta de yalla mi dimi ko welo fa wala katta ko fuddo welo waya do sarat ma bonni aha min dimi tam sarata yalla ko andi kay sarat ko joon jettu osman muhim ko tay seraf jidda o ton waya dalde tam dar seraf kadalik kadi tam dar kadi wadde ko non ay sawi jam nyaldo assalamu alaikum kuri jam nyaldo jam balon jam kidon jam be don fof kuri dum sa sawi jam nyaldo a nyaaga na ki bu jam jam ma ni beto yen tan kadi jam jam ma won do haaji suba ko won do haaji kon horale fam sin hol ko assalamu alaikum salamu alaikum inda Allah Allah ko dumi Allah do fuddi Allah haa fitu ndira ko kisal dumi da alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh o do aduna kala ko ndajja o aduna tay wondani e jam wondani yurmen wondani bar en dab sede de nyaamata fu yaagu ko ma tieda ha banduma dumnen ha kasula ha banduma put en do ra nyaam ko jare do en kay jam bu wadum hin tan ko jumre mawde neddo abadan di konguli di Allah addu wodi kadi Allah wi ko tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba alaykum min indihi ko mubarak ko tayyiba salama ma wi akano ko do wono moji ni ko biiden en biyani enen en biyal temdar ugi moji en biyal 100 francs moji abu ko biide ko 100 euro guddu wala en moji gay ko fitti kadi 100 euro no rukuma do wadde wi assalamu alaykum nawad adani ma seminari ma ko jida donade ko pop ari hen woni wadde batten hakillaaji tan inshallah gede de diina yamiri de dum yo jarani be hunde fewne ma sha Allah non fooyi batten hakille joni non muhim Musa kalan den Musa alayhi salatu wassalam Allah neli dum wadde wonno coow buri hewde ko to Musa yahudi en gognani Musa burtini kristiyen gognani Isa burtini joni non dum wadi o riwi o haali hujjaji mabbe ko be gaddi ko be gaddani leji mabbe ko haajebe dum woni ibra sallahu ta'ala wi wa id qala Musa li qaumi ya siftar walla ya jangto saare Musa wi en ko reejum qaum da men ko ko reejum beten ya qaumi o wi bandamen dum do fofu lugo diplomasi en der haal dimi mbade ngoppe kono adorada wi di bandamen mbade dum bandamen gari ni firti ko kongol neewugol udkuru ni'matallahi alaykum siftore dokke Allah le modon ina jia hen ja'ala fikum anbiya Allah subhanahu wa ta'ala anbaade sanni wede ja'ala wona mabbe anbaagal fuddi sabu annabi Lut en annabi Ibrahim en annabaabe non don ha heewi Yusuf en Ya'qub en Ishaq en Hud en Salih en Idris en Nuh en be fongo nay mabbe jia kono kambe ko woni mabbe ko buri heewde ja'ala fikum anbiya mon jaalakum amana jaalafikum anbiya wa jaalakum muluka wa rimullah bin itone baqara nalaga ba'ath lakum talus malika tidem so malik gati wala yan nabi wa atakum ma lam yuti hatta min al alamin hun la sulaiman kam ala sulaiman daud alayhi salatu wa salam ba barok biddo roni wa waris jumari wa waris sulaiman daud roni makko lam roni makko annabagal roni makko gandal ah mon ma lam yuti hatta min al alamin ala fo bo allah meedi rokkude kon dum ko kambe kalse non so na dum baadama bo si amin al alamin wadde wadde baraka budde ni lillahi sallallahu alaihi wasallam ala allabi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ko adini lenyu ni lillahi sallallahu alaihi wasallam sabo isa woni akhiru anbiya bani israil nemaaji allah tatara ni ja ni jokke ma ha allah adi god haymo allah adi ko bandibe wana sabo kambe be jeddani ke kadi fottibe yewni lillahi sallallahu alaihi wasallam no way fottibe reti yummen nuwete safiya bint huyay ibn akhtab o ko jif aisha yummen hafsa and ken gudi ay wonder dubi ina toñan no mo hin tan toñan mo kan ko dabbil ko ni way je non la sallallahu alaihi wasallam ay rasul mo tan boy ka dana jingam ta be ngone am o so mbi mo non wi ba mako annabi ba pañ mako annabi sirina la sallallahu alaihi wasallam tabitini asko mako kola te ko bi harun gondo bi harun fof bi musa ta musa baam ceewdi kambe holma be jogi dum ar jogi anaba be tax ba mako annabi bappañu mako annabi jom galle mako annabi kambe gorma be hatta dande jom sur wonde jom sur annabi kono wana salum annabi wana jaatu annabi wana rabbi rabbi muhim dum do allah rokkibe ha heewi na tun jide bi tan ko ne la rasul sallallahu alaihi wasallam fotibe to gal gadal has jida no ma kono bani israil bi israil ko yaqub yawo ishaq ishaq ibrahim Nabi sallallahu alaihi wasallam kanyum nako bi Ismail wadir kam boko bingu baba wondo dum wadi haadan don de sahabaabe jahata misrande o inna allahumma rahima jokke en damene ma hol en dam damne la sallallahu alaihi wasallam jogi egypte jogi afrique eywa hajar yuman ismail fotoni muhim ala fono wadi an fotude en dam dam wiir tan ko tanum ibrahima de dum yoni sabal millat abikum ibrahim ya abikum ibrahim kambe bani israilen be fodal tok ibrahim kon tan muskila mabbe ko wiide be wonde ko musa adde ko dum wonno lawol ibrahim allah wi peni ma kana ibrahim yahudi wala nasraniya mum tan modi bimara subhanahu wa taala halantu men kambe dum woni jala fikum anbiya wa atakum ma jalakum mulukan wa atakum ma lam yuti ahada min al alamin kon ko biden ko e zaman mabbe ya qaumi musa ko halata ko o wi bandam en udkhulul ardal muqaddasa ngare mbadu ye jihadi naate ndi leydi cenidi muqaddas woni hunde labde wete muqaddas leydi muqaddas baytul maqdis kan ngandi arino e zaman ko makka adi inna awwala baytin wudi'a lin nas lalladhi bi bakka bakka woni makka mana makan izdiham amma baytul maqdis kanyum woni sani masjid wonno bani israil ko ton gonno be dokka yobe yo won ton dibla mabbe joni non hefa be ngari hen mbare jihad fiti alay sabu ndilina sababu ndilina sababu tan ina jay dilina sababu mbade deloje won be der masjid be wodo wuro hepti wuro be kette juri mabbe allati kataballahu lakum dum do ko allah bindani on allah nyaawi so on jehi kon folobe wala tarsaddu woto duttude ala ala adbarikum tagle mon fatanqalibu baklito don khasin kon fetu fetu woto mo gore jafdi mo gobe din mi don yon bal jihad ko dina jiya qalu fi bi ya musa inna fiha qauman jabbarin fonkali ni fof wala gay mawdi nan ton be ala min bawandi ben be so min jehi min boram wa inna lan nadkhulu fiha dabul wonde bon wi fi qauman jabbarin ko aji jom dole nan ton e fon ala bu fon ala yimo non ja ala so yimo non dilin sabab son bat de wi musa dilin sabab musa falan hen gomba firawna en nan sawr ma sawu jidin sawr yete so won ci mbarudi ñaan ko wiile ba gaddu fu o joka e mayo ala wi anam jitt sawlu fiyaal jotti sawlu won ta mbarudi ñaama ko ngara fiito mayo ga ko li tan alla ko wiino kazu wali fi ya maari ukhra ala muri hewden maari ala kanyum tek kan gam wandi sawlu no wiino ni asaya atawakka waliha wa ahushu biha ala ghanami wali fi ya maari ukhra ko na lay maari musa watum mbarudi ala maari ukhra yornu ko mayo kana la wadi muhim ala je ko wi won fon mun dalu ya musa inna fiha qawman jabbari wa inna lan nadkhulaha nabi jara ben takka jamgal so woto won demgal ma hunde woto won fudi yore won daireen daima won demgal mo tanko moy astaghfirullah subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allah akbar la hawla wala quwwata illa billah allahumma salli ala muhammad dum yo wawa demgal qur'an dum yo wawa demgal ko mbaw da ren hen amma hala bon la wadi mo ni man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut dum wadi khayr dum ni kambe non bi ko en jogoraani naati wona panje ko be baawa naati di gorbi gondi don di be ngari don tan nyamata aha hatta yakhruju minha in yi warko jihad hus fi ala tawdilna sabab di fa yakhruju minha fa inna dakhilu min jaba kay yo be njaltu balebe de loje yo allah riwbe habe njaltu habe far comme ça den minna aywa kono daiman do bondo woni fof mo jino don wona lala rajulani wona do woni hizibe warta kanyum do fuddi lala rajulani min alladhina yakhafun kul be yakhafun ma la yakhafun allah ina wodi yimbe julbe mana firti en benni ton be ya wi no be ton be kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiran bi idhnillah daiman wonto ya qawm wa mu'min al fir'aun ko nandi hen dallu nodo musa o ballu nodo musa al hebi mu'min al yasin do bonbe goni fo mo jube no danyo do aha woni yakhafun an am allah alayhima kambe worbe be be allah rukki nema woni dina udkhulu alayhimul bab koko wada mir baytul maqdis wada mir be nati der tun kambe ande be e be kala garno be bara kono nati tan fa idha dakhaltu fa innakum ghalibun son gari mon fon kono ma ndakhon ma ndakhlonte ali ibn abi talib radiyallahu anhu allah sirri be mak khaybar no foti khaybar ko yahudin gonno to non badi miruji be uddi be badi ton jobari mabbe gure mabbe de no wadi jarde ngaji firwiji fof na to miruji woni bowal joni non be gandi julbe so goni caggal to nyaamata jarata boyli firi nyaamdo yaddo bonal to miru o koko reena hay gotta tarta tabata ko miru tawbe joni non e goni don be julbe atakibe be kulani mudda jul o wi inshallah jangu hadith sahih muslim jangu mame tottu neddo mo allah yidi ina yidi allah ina laada mum ma en fol غدا سيفتح الله معنا على معنا لا أوتي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله سيفتح الله ومعنا على يديه صحابة يكون عندي فوفت هم دهابين وفيهم تنموما صحابة من فوق فباتوا ليلة يدوكون أيهم يوطها يقول فوني دي بيانا فكو جادة ولا صوتة ولا فنجاي نضة ولا كاري يقول فوني هم نغل هابي تنوي وتأليون بيدي أراني يدتر كو نعود كيش li no day o jeewi tan do gina ko nyaawde wonde afulo tuuti en ali do nyaaw gisere mo o jettu dara ko andi faada dama xayba tan ali runkiti ya yakim wi mbo mi noddade ha ko gonen dum ko wala sumel tan ha bay mabbe to wi nono wi boni on fuz ala rislik ya ru jam sari daroy tamal no dobe dum so be jabi ko dum dum dum fa wallahi la yahdi allah bika rajulan wahidan khalaq min wa hadithu wujud wana wala ko yori wa yori hadith ya muhim ta ali kanyum ni wiya yum khulul baba ne biden tan jiden wiima halu fiyahi kanyum wiyani fiha qawman jabbarin fiha kadha hol min holbe ali won tuma ko kurka danya dubi no gas fawdi so wa danga dubi chawanta taw muhim do ju gongindo e bo gognani ko do ci kono bidiya ko be kanyana ci ha hi ali yunde arinde futti ngu roli dum ha woni ga wallahi wal yazillah ala fa wona sem hedi nan ko bi yauj kuje mo biyanno be bi yauj be bi yauj be jogi hal gadi baro ni bidiyaj goddi ko sawi wal yazillah nyot musuga jondi dadda son wal yazillah wonde o do ko neddo e zaman annabi nuh hedi mo o do ilam dam hedi ko e korle makko ya ro qur'an o qur'an ni bi abu aha راويلا جبلي اعطوني من الماء قال من رحمة اجل لا اصم اليوم على فود ونجد مولا سو هند زادا سو ناي كالا اجي نون عودي كريم بي سو يدي ديف دو دا نبو نبي ولا لي مو سانو جستر وات ني نانغ كان فور مبه نانغ دو وي غاندال نانغ دو وي كاي سو داري ما سايكو ني وات ساي نانغ زادا سا مو wonno do ni be jaramo hay leydi men di woni koy do haire haire be ngari hore ngari di fay koy limbu limbu ay ngali akhrafo li alillah muntal hadan ko ali radiyallahu anhu li wiya kanyum yudi so damal wiya ni be rabini aha dum woni muhimtan ali umani woni faida dakhaltum fa innakum ghalibun ali ko non wadi wadi non be kebiri khaybar wa ala allah fatawakkalu wa tambakil de bona allah in kuntum mu'minin قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا مهم بإنسيتي موسى إنسيتي يا بنات كم إنسيتي من جوهر الناس أما داموا فيها دون ربنا نقولي دون من ناس تون فذا بنت وربه الله يا يعني جوهم كبو إليه ما رأكم نسيب الجوهم ما سب إنها هنا قاعدة هيكون قول له هنا كون قول نيج أنت وربه ما نقول أنت وربنا كمال دخل نقولين بنيجل أيوة لموني لموني لموني كوبي لموني إنها هنا فقاتلة إنها هنا قاعدة من جودي من فدي وانتن ان الله ان نبينا الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون يقلون وانت وي انصارهم خير سو هول بني اري دانجي سو اري كاين غوني هور سافير سو انت فيتودي نون نكراده دي كامي غون تاغال دوما دي وينو وينو بي ستلقون اثرة بعدي فاصبروا حتى تلقوني في الحوض ركبتي اثر اختصاص بالمشترك ونهيد هير man bal heedi heeda dum wasta limi fon wat dum heebi gum wala bona limi lamdo ko ne wadde heedi heeda haade dawe ma yi hen kon ma wat san fati nudal gal we bay jono mun kambe woni madamu fiha be bitan ko don do lan nadkhulaha abada madamu fiha fa dhabanta rabbuka qala inna hauna qa'idun qala holo qala hol jelo qala bu musa alayhi salatu wassalam musa hu do ko rejum qala rabbi ay allah inni la amliku illa nafsi wa akhi min de ala mon bawan mi do so wana min e mawna o harun e jamtu e amen wona kono beero tan timmi halif kono wona ben tan jilwana fa furuq bayna baynakum al fasiqin sirru amene be musa ko nyaabe len gadi musa hudi kureju ndino wino ni rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu amwalan wa zinatan fil hayati li rabbana li yudilla an rabbana tumisala amwalihim wa shuddud ala qulubihim musa hudi kudi bod mum to jewdi mabbe habu derde ha jora kos woto be nasga ustadnya na woni kan ko ne ko ni wi fafrugo bayna bayna qabil fasiqin bala oro galan hol jeedum allah subhanahu wa ta'ala nana fa innaha ay odo baytul maqdis wurogo muharramatun alayhim 40 san dubi chapanne be nasato holto baya yasihuna fil ard yewen way fabdun leedi falastin stay jori falastin e ordo ko leedi gotiri wi tan funnaaga mahirna moni dif fal gadud fa shaq al kan di fosu be denti ala na puti maaje saari be bangi fo bahla be dum rasul bahla ahmar di ko shamal gar bangi suriya di do no kujta dubi chapande nay dubi chapande wadi turdi mon so men gandi kureji men hajji on no be batta dubi chapande je teoto te do no hakuri men makkan way wuddudi falastin ala foto taarda ha foto dum do ha aso yani ma kono jomi duwi chapanay ni weni fi Musa sanki ko Ibrahim aman ali sallallahu alaihi wasallam mum dan Allahu ibe mana fa innaha muharramatun li 40 sana yatihuna fil ard wanti e bangandi dum fala ta'sa wa tusunu ala al-qawmi fasidin ha an huibe de an yemi halkube he so be barama non so be kalkima non e wa tusunu de ko be yahobe min kan ko Musa hu noko wa daiman neddo kala ko nyaagi e mojjere yewla wadan hen barke kala ko nyaagi worde wi ko diyo o so bonna nawar wona ko bonna nawar way taw gaani ma kudda to modi ala ko dag mo dagir wi dedo te ko bisuma kam wala joori ma kam ko kam na hal mi kudda do Allah alhamdulillah kadi ko wule e dari kadi ko joomiraa subhanahu wa ta'ala haalani men gere bannode ina fam baawdo haadre gere kono ko yeru tan Allah na hala men e kalino ko kam jikko bidaji bondi kam fuddi wadde dum bidaji fuddade wadde shirku wiide annabi ko bi Allah wiide annabi ko Allah en joni gede godde kadi fuddude hunde kadi ne mojjani e odo planet ngoldo daro do darul Musa bidde na heewi wona dari annabaabe fof kanko buri heewde ko dara e der Qur'an kanko Ibrahim e Isa alayhi musallatu wassalam kambe inde mabbe buri hewde ko filli filli ne Qur'an kono goldo darol do Allah halani joman darol en be kadi ala do halidi kadi eski moore wonde so wana do aha wi waslu alaihim dursi sanobe naba khabaru ibni adam bibi adam nari en hadisaji wonde ko qabil e habil kono buri hewde ko israiliyatu barnde allah mumno dum ala haaji en gandu dum sabo bagara o nagi ngeno wiete ngi wayni wadum tan himbe no rawando ahlul kahf wiete edum ko dayi man katabo allah gam kadi bada hen kadi himbe ahlul kahf en ndabore en bade ni gede bade non dum fowra hunde muhim so non muhim tan allah ha naba abnai adam khabaru bibbi adam bil haqqi firti khabaru gonga halan be darul gonga bibbi adam dido iz qarraba qurbanan sahande be gaddi nde be ballodi woni sadakije qurbanu ni sadakta fatuqbil min ahadihima goto mabbe sadakum jaba walam yutaqabbal min al akhari goddo o jabanaka qala o do mo jabanaka o bidi hen bone marako way fono wajer hor makka ni ko allah jabata ko jengi nyamata jengi nyamani allah jabani e joni non o wi la qutulannak tan anallam kum wa qal qasam nun tuki saqil wallahi mami waram ikudu aydu do firti haati dagal ay wali azilla tonyan ay wari ko sunna o do fuddi wiide la qutulannak ko do fuddi wadede e bibbe adama tan qala hol o jom qala foko siya famir tan qala ko goddo o mo jabana do inna ma yataqabbalu Allah minal muttaqin kon ndo ken foko kalna no Allah jabanta fulbi dum wana to moni ben so wana dum kay ko nati wo gadimna ila ma amilu min amalin fajalnaha ba mansura su kefer su golliri Allah juude koyde be betake dum ay tan lewru may na yahra may bank sara ko ambose no dum imbe meri do en bara e galleji men badda be da ba do buri ko mara ko kon en jahra dum kebe ari fetti ko ala sam jettida digi ser diji mana ta hen jeno kambe kanko odo o wini to banga riwayatu jan hadisaji gardi hen holko addi halaka indi ba min adama Allah no wadirno idan yumen hawa funato debbo e gorko weedu wondu debbo e gorko joni non gorko odo resata funere mo resata ko funere goddo odo resata funere oga joni non bibbe be hankadi aduna be do san joni wala e voli ma taw hen goto wi funere mum buri yodde goddo kanyum yettata wodo cho kanko re safuner makko wapata ka defe wana saydu mu ga abi moy hasda ga liya billah woni do do hankadi fuddi o haadani non lural wadi non joni non den wonno nyaawore hol tribunal gornodo nedo yeltin sadaka tan ara nyaam fuddi saydi am do gonda koy gonga tan yeltin sadaka so jeyenge ari sumirum tan fuddi koy gonga gonda en kebino hen e gelal gongal annabi goddo annabaabe den so so kono yino so fooli heferbe jewdi ndi duppatan nde be ngaddi kadi be dendini jenge sali ardinya annabi wi ah won ko won jode ndeka non hen goto no wujji hen ko futino hore ngaay kan allah akbar hore ngaay ina moggi dum to wari jenge wi nyaama nyaama fotu wiiran mi ko gej ayo kambe ne ko dum do woni muskila mi ko dum do addi halaka hole ma do gonda daabi mete daabi ko jabanaada o haabil ko mo jabanaaka o dum kadi wona hunde do qadi dalalan fi mun ta ko tibi adam do kaade do walla mumi ko no mum wono ala ko himmi tan ko sanso sanso gudi joni non kanko oga kettudo e fenaade o on sappanima mana musidde mum so kanko woni mawdo so kanko woni minirat oya sappanaado o gondo e gonga o on wi lain basata ilayya yadaka basit basiru aydi ko ko fiidi non kam gala firti sa fi kam gam yidde warde mi li taqtulani mana bi basi yadi ilayka min mi jogorani yofta lemi gori ko ko mi yofta sa ko li yaqtula firti min mi hafta ki masal sa yidi khabara min mi sahaba ya min mi habani saydi mbara min warta wara wara holko wonno inni akhafu Allah rabbal alamin min demir huli Allah jeru bindi dum no fonno wajade oy kono hankadi sabgal fartu wadda hankadi gasi ko gasanno ko ko hodira o wada de hodiro inni abu hala mo jokka inni urid min jinma an tabua bi ismi wa ismika jinma ko jaada bakka tammi bakkat ma fu nata jeng ɗum ɗo hay seere men ko noon ceerno Dia wona nila salam ida faqal muslimani bi sayfayhima fal qatil maqtul finnar ɗono kanko noon o yiɗa wonde maqtul finnar Allah yiɗi wonde maqtul fil janna min haala ka donc o yiɗa yoftade woto won haare hakkude maɓɓe ni on ko yiɗi fof yo waɗ ɗum woni fa ɗum woni ɓe ɗum woni an tabu bi ismi wo ismika fatakuna min ashabi nnari beele an goto wona yimɓe jeeng min kewta nawram wa dhalika ɗum jazau zalimin ɗum ha yowmal qiyamati ko noon jeeyge foti nadde toon tan ko tooñoomo wadde eywo joni noon o waajama de fa dawwata lahu nafsu waliyadu billah fittandu makko duñimo qatla akhihi yasan allah yukadi akhihi kam jeedi ma baba de fittandu duñimo neɗɗo wari hoore mum saka goɗ voilà itti fittandu tagitigal daane mum felli siimo hoore mum haɓi hoore mum ɓoggol ala fo nata teɓiti so sheyɗane ɓe fewntima e mum tan ko noon woni fa dawwata lahu nafsu qatla akhihi fa qatala kanko fittandu makko ndu addi tan ko yo war o fitina tan e ɗeɗo gueɗe mana sahwa jinsiya fa asba min al khasirin allah woni pertuɗo o wari tewo anni yak cuuɓ e joni holno waɗata o rondi on saabu ko ɗo neɗɗo fuɗɗi warede ɓe ganda holno neɗɗo so wari neɗɗo hono watte men neɗɗo duppete mete ñaamete mete ɗum ɗo hankkadi ɗo wari ɗo ko ɗo o nimsi kono nimsu o noon fonnoore kono bam makko ni ruftade allah subahanahu wa taala annabi yunus en alayhi salatu wasalam lutto allah tuuba kono ala kanko kay ko yo watta hallus e oɗo jiifa fa baata llahu huraba allah neri jeyi hollimo hayɗo kadi israilia to ngarɗo hen allah adi malaikaji woni surat jeeyuji imata jeeyi wona jeeyi jeeyi ko jeeyi tan jeeyuji kaɓi hen gotiri wari gondi ndi asi ubbi ɗum ebo ƴeewa woni fa baata llahu huraba yabhatu bahtu woni astade andi bahtu wonite wittude walla andi way kono wittude waɗana asto waɗana waɗa gasta li yuriyahu ha hollambo kayfa yuwari holno wirnirta saw ata akhihi awra musidɗo makko kadi ɓandu ko ɓandu wolɗu wona ɓaala nden o yii jeeyi ona waɗa o wiya waylate o min jeeyi mi boora a ajastu min de kam mbeɗa horino ko rondimi ko firti o wari emono rondi noneɗa rondorto bakkat mum nde ndeyamal qiyama ɗe arano rondi man yahlu yati ma ahla yamal qiyama a ajastu ana kuna misle hada alhurab ijam hay jeeyi ɓurimi haqqille foftino hooram kam ɗum woni nelaɗo sa alah sallam wi asri ubil janaza in taku salihan fa hayran tuqaddimuna wa in taku hayra dhalik fa sharran tadawna ala anami anaku ko ndondiɗa ko anda ko moƴi foof ko boni te koko moƴi yo naw heɓoy galle mum te koko boni kay ala bone kay ala mbaɗa mbatta ɗum ɗo ɗum woni fo o waari saw omoni woni akuna misal o waari fo o waari mi wirna walla mi ubba saw ata akhi mana ɓandu musidɗo am fa asba minan najimin tan fitti o waɗi ɗum hankkadi o woni nimso ɗum ko ɗum woni nelaɗo sallah alih sallam o wi kala fittandu wardandu tooñangge oɗo ne windene bakkato ƴew tan ko israil na mbaɗata halsa ko hollandu ɗum ko hitlére en mbayi ɗo koko waɗɗe ko wara iraq ko wara to eyyi kanko fuɗɗi wargo tooñangge ni nelaɗo sallah sallam huwa awwalu man sanna al qatla ɗumwoni nelaɗo sallallah alih walih sallam wiide wonde kala cosɗo laawol moƴƴol ma allah windanmo golle makko ɗe e golle ñimbuɗomo foof kala cosɗo laawol bonngol ma allah windanmo golle makko winda kadi golle ñimbuɗomo holko waɗi ko baaba adama adi woofde kañum waɗanaka ɗum e baaba adama tuubi kanko tuubani so neɗɗo tuubi ko wanno e bone ko dartima so neɗɗo jattudini ko wanno e moƴƴere ko kadi dartima kanko fuɗi moƴƴere kono noon moƴƴere nde ko juulɗo wonno o jattudini o haati naftorade so tawi kadi ko keefere wonno waɗi ko boni embo windane kala ñimbuɗomo o tuubi halas noon illah rokku en timmode moƴƴere allah dandu ene fitinaji musibaji no ilah hara allah rokku en wurde l' islam wawide l'islam e dow jaam e dow neware allah humtan en hajuji men daguiɗi waɗa men yettoɓe neema safrana men ñaw men safar jawa tuumiɗo allinana men wasi men ngalu mbaɗa ko barke gona mbewnowu andinana men majjuɓe men gande nafooje fewdana men ardiɓe meɗen yo allah rokku en rokka julɓe mbawi wonde fo ardiɓe fewɓe kala mballa ardini julɓe yo allah ɗum fewɗo walɗum wondi fewɓe danduɓe wondiɓe bonɓe alay tan men ɗi fitinaji nippa jeyli kuɓɓoji hakkoto julɓe ɗi a dartina kadi ƴiƴam dof meje ɗam artir riwaɓe nokkuji mumen keeɓa haqqeji mumen e dow jaam e dow yasare dow gonga dow neware allah hoybinan men gurna meji men ɗe waɗa men kadi yettoɓe allah allah ruttumen e diine allah fo ciiɗo o tawa allah mi tawa ɗumen ɓerɗe men ادم دمن اثر من كلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.